داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت می‌راند. یک کنیزک یک خری بر خود فگند، از وفور شهوت و فرط گزند. آن خر نر را به گان خو کرده بود، خر جماع آدمی پی برده بود. یک کدویی بود حیلت سازه را، در نرش کردی پی اندازه را. در ذکر کردی کدو را آن عجوز، تا رود نیم ذکر وقت سپوز. گر همه خرم در وی رود، آن رحم وان روده ها ویران شود. خر همی شد لاغر و خاتون او، مانده عاجز کز چه شد این خر چومو. نعل بندان را نمود آن خر، که چیست علت او که نتیجش لاغریست. هیچ علت اندر او ظاهر نشد، هیچ کس از سر آن مخبر نشد. در تفحص اندر افتاد او به جد، شد تفحص را دمادم مستعد. جد را باید که جان بنده بود، زان که جد جوینده یا بنده بود. چون تفحص کرد از حال اشک، دید خفته زیر خر آن نرگسک. از شکاف در بدید آن حال را، بس عجب آمد از آن زال را. خر همی گاید کنیزک را چنان، که به عقل و رسم مردان با زنان. در حسد شد گفت چون این ممکن است، پس من اولاتر که خر ملک من است. خر مهذب گشته و آموخته، خان نهادست و چراغ افروخته. کرد نادیده و در خانه بکوفت، کی کنیزک چند خواهی خانه روفت. از پی روپوش می گفت این سخن، کی کنیزک آمدم در باز کن. کرد خاموش و کنیزک را نگفت، راز را از بحر طمع خود نهفت. پس کنیزک جمله آلات فساد کرد پنهان، پیش شد در را گشاد. رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم، لب فرو مالید یعنی صایمم. در کف او نرم جارویی که من، خانه را می روفتم بهر عطن. چون که با جارو در را واگشاد، گفت خاتون زیر لب کی اوستاد. رو ترش کردی و جارویی بکف، چیست آن خر برگسسته از علف. نیم کار و خشمگین جنبان زکر، ز انتظار تو دو چشمش سوی در. زیر لب گفتین نهان کرد از کنیز، داشتش آن دم چو بی جرمان عزیز. بعد از آن گفتش که چادر نه به سر، رو فلان خانه ز من پیغام بر. این چنین گو وین چنین کن وان چنان، مختصر کردم من افسانه زنان. آنچه مقصود است مغز آن بگیر. چون به راهش کرد آن زال ستیر، بود از مستی شهوت شادمان. در فرو بست و همی گفتان زمان، یافتم خلوت زنم از شکر بانگ. رستم از چار دانگ و از دو دانگ، از طرب گشته بز آن زن هزار. در شرار شهوت خر بی قرار. چه بزان کان شهوت او را بز گرفت، بز گرفتن گیج را نبود شگفت. میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نماید خر چو یوسف نار نور. ای بسا سرمست نار و نار جو، خیشتن را نور مطلق داند او. جز مگر بنده خدا یا جذب حق، با رهش آرد بگرداند ورق. تا بداند کان خیال ناریه، در طریقت نیست الا آبیه. زشتها را خوب بنباید شرع، نیست چون شهوت بتر زافات را. صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. چون خری را یوسف مصری نمود، یوسفی را چون نماید آن جهود. بر تو سرگین را فسونش شهد کرد، شهد را خود چون کند وقت نبرد. شهوت از خوردن بود، کم کن ز خور، یا نکاهی کن گریزان شو ز شر. چون بخوردی می کشد سوی حرم، دخل را خرجی بباید لاجرم. پس نکاح آمد چو لا حول ولا، تا که دیبت نفکند اندر بلا. چون حریص خوردنی زن خواه زود، ورنه آمد گربه و دنبه ربود. بار سنگی بر خری که می جهد، زود برنه پیش از آن کو برنهد. فعل آتش را نمی دانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد. علم دیگ و آتش ار نبود تو را، از شرر نه دیگ ماند نه ابا. آب حاضر باید و فرهنگ نیز، تا پزد آن دیگ سالم در عزیز. چون ندانی دانش آهنگری، ریش و مو سوزد چون جا بگذری. در فرو بستان زن و خر را کشید، شادمانه لاجرم کیفر چشید. در میان خانه آوردش کشان، خفت اندر زیر آن نر خر ستان. هم بران کرسی که دیدو از کنیز، تا رسد در کام خود آن قهبه نیز. پا برآورد و خرم در وی سپوخت، آتشی خود در وی فروخت. خر مؤدب گشته در خاتون فشود، تا به در زمان خاتون بمود. بردرید از زخم خر جگر، روده ها بکسسته شد از همدگر. دم نزد در حال آن زن جان بداد، کرسی از یک سو زن از یک سو فتاد. صحن خانه پر ز خون شد زن نگون، مرد او و برد جان ریب المنون. مرگ بد با صد فضیحت ای پدر، تو شهیدی دیده‌ای خر؟ تو عذاب الخزی بشنو از نبی، در چنین ننگی مکن جان را فدی. دان که این نفس بهیمی نرخر است، زیر او بودن از آن ننگین تر است. در ره نفس ار بمیری در منی، تو حقیقت دان که مثل آن زنی. نفس ما را صورت خر بدهدو، زان که صورتها کند بر وفق خو. این بود اظهار سر در رستخیز، الله الله از تن چون خر گریز. کافران را بیم کردی زد ز نار، کافران گفتند نار اولا ز آر. گفت نی، آن نار اصل آر هاست، همچو این ناری که این زن را بکاست. لقمه اندازه نخورد از حرص خود، در گلو بگرفت لقمه مرگ بعد. لقمه اندازه خوری مرد حریص، گرچه باشد لقمه حلوا و خبیس. حب تعالی داد میزان را زبان، این ز قرآن سوره رحمان بخوان. این ز حرص خیش میزان را مهل، آز و حرص آمد تو را خصم مزل. حرص جوید کل، براید او ز کل، حرص مپرست ای فجل ابن الفجل. آن کنیزک می شد و می گفت آه، کردی خاتون تو استارا به راه. کار بی استاد خواهی ساختن، جاهلانه جان بخواهی باختن. ای زمن دزدید علمی ناتمام، ننگت آمد که بپرسی حال دام. هم بچیدی دانه مرغ از خرمنش، هم نیفتادی رسن در گردنش. دانه کمتر خور مکن چندین رفو، چون کلو خواندی بخوان لا تسرفو. تا خوری دانه نیفتی تو به دام، این کند علم و قناعت و سلام. نعمت از دنیا خورد عاقل نقم، جاهلان محروم مانده در ندم. چون در افتد در گلوشان حبل دام، دان خوردن گشت بر جمله حرام. مرغ اندر دام دانه کی خورد، دانه چون زهر است در دام ار چرد. مرغ غافل می خورد دانه ز دام، همچون در دام دنیا این عوام. باز مرغان خبیر هوشمند، کردند از دانه خود را خشک بند. کندرون دام دانه زهر باست، کور آن مرغی که در فخ دانه خواست. صاحب دام ابلهان را سر برید، وان ظریفان را به مجلس ها کشید. که از آنها گوشت می آید به کار، و ظریفان بانگ و ناله زیر و زار. پس کنیزک آمد از اشکاف در، دید خاتون را به مرده زیر خر. گفت ای خاتون احمق، این چه بود؟ گر تو را استاد خوش نقشی نمود. ظاهرش دیدی سرش از تو نهان، اوستا ناگشته بکشادی دکان. دیدی همچو شهد و چون خبیث، آن کدو را چون ندیدی ای حریص؟ یا چو مستغرق شدی در عشق خر، آن کدو پنهان بماندت از نظر. ظاهر صنعت بدیدی زوستاد، اوستادی برگرفتی شاد شاد. ای بسا زراق گول بی وقوف، از ره مردان ندیده غیر سو. ای بسا شوخان ز اندک احتراف، از شهان ناموخته جز گفت و لاف. هر یکی در کف عصا که موسیم، می دمد بر ابلهان که عیسیم. آه از آن روزی که صدق صادقان، باز خواهد از تو سنگ امتحان. آخر از استاد باقی را بپرس، این حریصان جمله کورانند و خرس. جمله جستی باز ماندی از همه، صید گرگانند این ابله رمه. صورتی بشنیده گشتی ترجمان، بی خبر از گفت خود چون توتیان.